Bizim kaligrafın aklımızın beşinci fıstıklık o. Altınom. Altın var. Bizim de bir fıstıklık yok. Çünkü altınlar da sen şu fıstıklarının bir şey yok. Bizim de bir esensiyel. Ve un alt fenomen, să de pe noi iubim. Adică legătorii este două fenomene. Cât de bine o putem justifica. Deci în Cristi acela spune că bună oară, pe de o parte, erosul nu este o stare privilegiată care se împlinește când și când, în contexte specifice, personalitate sau nu, ci este mai degrabă o stare difuză și permanentă, una care ne înfățește instinctiv și animal, pe parcursul întregii vieții. Pentru că, practic, omul trăiește constant această utilizare a atractivității pozițiilor erotice, fie că aceasta este conștientizată sau ignorată, reprimată sau descătușată, canalizată în direcția unui raport personal singularizat sau dispersată în direcție jucătoare. S-a părea astfel că erotismul precede, ca fundal instinctual vital, orice tip de experiență erotică. Și abia aceasta în urmă, experiența poate fi personalizată sau nu. Prin urmare, modul în care acest fundal este actualizat nu poate revendica decât o semnificație derivată. Primordial este starea aceasta difuză, iar doar experiența care apare când și când poate fi judecată în termen de personalizare sau anonimat. Pe de altă parte, alt cote al credinței, care se poate spune mai. Prin dimensiunea sa instinctiv-pulsională, erosul pare că angajează și un anumit nivel pre-personal, pre-subiectiv, anonim chiar. Astfel că a interpreta acest orizont arhaic, sălbat, întunecat și corp, din perspectiva fenomenului superior a lui, întotdeauna personal și întotdeauna încălcat cu lucrurile sensului, nu reprezintă oare o decizie pentru care nu avem nimic, ci o justificare pentru ce dori face. Nu cumva cu erosul pur, brut, ne confruntăm cu ceea ce este esențialmente în afară sensului și a oricăr valori simbolice superioare, cele cu din el. În plus, nu ar trebui să distingem cumva și între dimensiunea erotică a subiectului și cea efectiv sexual, diferențiindu-le pe ambele în raport cu fenomenul iubirii, căci s-ar putea replica, experiența erotică nu este opinia cu iubirea erotică. Se poate concepe foarte bine, după cum am văzut, un erotism fără iubire, pură sensualitate trăită de un subiect autonom, experiență liberă, liberală sau libertină, înfăptuită pentru pura plăcere subiectivă, experiență în care celălalt este menit satisfacției proprii și din mai mult. Iar formele acestui erotism fără iubire pot varia de la întâlnirile întâmplătoare, bazate pe simpla atracție instinctivă, celălalt necunoscut sau abia întâlnit, la cele dorm din prostituții, celălalt ca obiect, la autoerotismul solipsist, celălalt fantasmatic, la cel pornografic, celălalt imagistic. Totuși, am putea spune că doar aceste forme de trăire am putea spune că toate aceste forme de trăire erotică pot fi distinct interpretate doar dacă, dintr-un început, este realmente lămurit raportul dintre iubirea erotică de parte și erotismul fără iubire, pe de altă parte. Iar dacă erotismul fără iubire este o formă derivată sau alienată, privativă sau sărăcită a iubirii erotice, acest lucru pare că poate fi stabilit doar dacă lămurim modalizările pe care le capătă celălalt în aceste variații. Că celălalt poate fi, cum spuneam, ca obiect, necunoscut, abia întâlnit, fantasmatic, magic, de fapt. De ce? Ce variații ale celorlalte putem găsi în aceste relații? Totodată și iubirea erotică. E la rândul, poate fi la rândul ei văzută ca o modalizare. E și un mod altceva. Deci iubirea erotică este o modalizare, un mod al iubirii pentru celălalt. Iubirea pentru celălalt, care e un sens director, care poate avea și alte modalizări în afara iubirii erotice. De exemplu, iubirea cu amicală sau prietenească, cea părintească sau cea filială, cea fraternă și, de ce nu, cea religioasă. Dacă pornim de acest raport dinamic, care avea un sens director esențial, iubirea pentru celălalt, indeterminat, de modalizările sale specifice, factice, celălalt, determinat, dar sau celălalt, s-ar părea că nu ne rămânem decât să precizăm ce anume diferențiază fiecare modalitate parte cu toate celelalte, în raport cu toate celelalte. În cazul nostru, ar fi de fapt, în principiu, să rămânim în ce constă acea diferență specifică. proprio in casa individualizzata, io direi, l'ottica non la può cioè che voglio avere qui. A chi è importante determinare non per come a nome si differenzia la circondazione di questi individui, ci sì come a nome si avvicina a ieri con il strutturato, come a nome si è un testo, se la potenza o nell'altro, come a nome si determina, se limita a ci proprio. A trebui astfel să vedem ce ne unește și mai ales ce ne distinge iubirea erotică de iubirea filială, cea părintească de cea fraternă, cea planicală de iubirea de aproape, întrebătând totul la această carina și în raport cu o mai originală iubire de Domnul, cu religioasă. Dificultatea principală pe care o indică o atare cum de la probleme este de faptul că termenul de iubire comportă o iradiere fenomenală extrem de largă. Una care are la o extremitate a ei, diviziunea pur erotică, brut erotică, care ne confruntă cu o hipermaterialitate evidentă. Iar la cealaltă extremitate avem diviziunea spirituală hiperbolică, una care merge până la jertfa de sine. Într-adevăr, cu fenomenul iubirii s-ar părea că la un capăt al evantaiului său de concretizări avem dimensiunea unei desfătări trupești în deplină splendoarea erotului, în timp ce la celălalt capăt avem substitutul lui Agape, o radicalizare ascetică a trupului și o plenitudine a sensului de ordine spiritual. Problema este că, cele două extremități riscă să iasă tocmai prin diferențele fundamentale pe care le manifestă din strânsoarea aceleiași gene. Adică și nu putem unifica manifestări atât de diverse ale iubirii, dacă la cele două extreme sunt lucrurile de radical diferit. Și poate fi prudent, ca și noi, asemenea celor vechi, să diferențiem între eros, filia și adapte, distingând metodele iubirea duprească, prietenie, caritas și amorul. Această multitudine de concretizări ale fenomenului se specifică, în tot de toate, cum ziceam, de în funcție de echiparea pe care o capătă celălalt. Căci modurile de donație ale alterității determină modalizările fenomenului. Astfel că, interdiplică concretă, în raportul cu alții, impune ca primul de nou. Cine este cu adevărat celălalt? Ce anume avem în aceste cum anume avem în aceste contexte variate experiența celălalt? Cum se dă el celălalt aici, în experiența noastră și cu cel mai mult? În iubirea erotică, celălalt este un tu privilegiat care se individualizează în mod absolut pe fondul deja indistinct al celorlalți, într-o întâlnire de ordine senzual. O alteritate frontală, exclusivă, se profilează în întâlnirea două lucruri care dau unul celălalt. Și iubirea pur amicală, celălalt, prietenul, este la unul său tu, un tu care mi-e drag, la care țin și care, despre care dezvăluie la mine, de care nu mi-e dor, un tu prin care ființa se definește. Însă, în prietenie, regimul senzual este complet neutralizat. Iar exclusivitatea acestei specifice iubirii erotice nu este o cerință esențială în iubirea amicală, cât sunt posibili mereu și alți puncte. Schimbând registrul, în iubirea părintească, avem de face cu un mod puțin distinct al angajării autorității. Celălalt este o alteritate care împartă chipul și ființa, o alteritate care vine din mine, un altul pe care eu însumi am făcut ființă și de care, prin această posibilizare însăși, sunt și pe care sunt în timp absolut responsabil. Sunt responsabil pentru el, tocmai că el este prin mine, pentru că la temeiul ființei lui este ființa mea. Și tocmai pentru că ființa mea, în calitatea ei elementară, este la temelia ființei celuilalt, tocmai de aceea, prin însuși această responsabilitate originală, îl pot viza pe acest altul copilului, ca pe acea ființă pe care sunt dator să o îngrijesc și să o protejez. Raportul de grijă și de protecție este determinat de fragilitatea esențială a copilului, în al cărui chip mă regăsesc, pe care îl surprind ca pe o fragilă mlădiță ce îngurește. Această fragilitate esențială, frăgezime, de frum, determină necesitatea de a apăra pe cel care, în mod esențial, este lipsit de apărare, lipsit de putere și de posibilități. Fac legătura cu tema anterior. A avea putere înseamnă a te constitui ca ființă ontologică. A avea putere înseamnă a te putea stăpâni, a putea concepe, a putea totaliza. Copilul este prea ontologic. El nu are putere, el nu are posibilități. Deci este un raport între o putere a mea și o lipsă de putere a lui. raportul cu propriul copil, raport dintr-o putere și o lipsă de putere, trebuie înțeles întâi de toate ca raport cu un drum. Raport ce ne pune în fața unui altul lipsit încă de autonomia lui eu tot. Ca un sine care nu a devenit încă centrul al unui sale. Eu pot este cuvântul primordial al prezenței noastre în lume. Sunt pentru că pot. Să mă mișc, să mă uit, să gândesc, să calculez, să respind, să ies, să cedez acest proiect. Pot. Orice există, există din faptul că pot. Sunt din faptul că am putință, că sunt putință de a fi. Sunt pentru că am posibilități. Tema posibilități este fundamentală în terminologie pentru a înțelege existența umană. Deci este raportul care pune în fața unui altul, un altul lipsit de eu, tot lipsit de putere, lipsit de autonomie. El nu este un centru al lui sat. Și chiar când va deveni un centru autonom, unul care se stăpânește cu puterea asupra preajmei proprie, asupra lui sat, prin apropierea putinței sale de a fi, chiar și când, din dreptul fragilității sale, va îngui o ființă înfestată cu putere, cu putință și posibilități proprii, el va păstra în ochii părintelui său cel puțin, ceva din fragilitatea asta originală, ceva din completa lui de apărare care îl caracteriza ca prunc, ca prunc. Așa le explic o bază. De ce părinții sunt protectori și protectivi până la exasperare? Chiar și atunci când copiii vor să pot apăra de un singur pe propriu, prin propriul lor ihcan, eu pot. Alta vreme, cum să spune, are mai multe texte care spune elementul pe care al trupului este eu pot. Ihcan este tema Alta rândă, când omul este copilul cuiva, el va păstra mereu în ochii acelui ceva din fragilitatea lui abrupt și el se va putea mereu întoarce în brațele celui care l-a purtat, pe când el nu se putea purta el însuși. Reciproc, în iubirea filială, celălalt, părintele, este ce m-a făcut cu putință, ce al cărui chip tutor, ce de la care a intrat ființa și zestea existențială. El este originea în raportul care, într-un fel sau alt, sunt esențialmente dator. O datorie ontologică, o îndatorare ființială, ce precede orice tip de datorie morală, respecte, conștiință și alte lucruri. În măsura în care deci, îndatorarea ontologică e primordială, orice îndatorare morală trebuie să, să se întemeieze pe o datorare ontologică. În măsura în care mă raportez în sensul iubirii recunoscătoare a originea ființei mele, originea pe care, ca pe o pecete, o port în ființa mea, eu pot descoperi că această origine are, într-un anumit sens, natura iubirii. Doar astfel, această origine a putut deveni fertilă și, deci, și originea. Căci o origine este origine doar în măsura în care este făcută. Descoper, deci, originea nu ca pe o neutră cauză eficientă a ființei mele, nu ca pe un simplu prim mișcător, și ca pe o origine care mă iubește, ca iubire părintească și înființătoare, protectoare și generatoare. Faptul că iubirea filială întâlnește iubirea părintească, poate face celorlalte cu putință sesizarea unui lucru cu totul nou. Anume că originea mea este totodată origine și pentru alții. Frații mei, fratele meu. Doar astfel poate va naște iubirea fraternă, în care celălalt este cel cu care împărtășesc aceeași lucruri, același părinț, aceeași părinț. Interesant este însă că iubirea fraternă nu preia caracteristice iubirii filială pe conștiință, ci pe cele ale iubirii părintești. Frații se apără între ei, așa cum părintele și apără. Toate aceste modalități ale iubirii pot fi diferențiate în funcție de dimensiunea care e dominantă în cadrul lor, în constituirea lor. La prima vedere, s-ar putea spune că doar iubirea erotică angajează într-un sens radical fenomenul pluralității, într-o modalizare aparte a experienței trupului propriu și a trupului celuilalt, în direcția proiecției tale. În toate celelalte forme ale iubirii, corporalitatea este și trebuie să rămână ascetică. Totuși am văzut că nici iubirea părintească nu pare a fi lipsită de o anumită dimensiune corporală, de la ce părinte. Pentru părinte, copilul este trup din trupul meu. Iar legătura de carne, de sânge, cum am spus la razum, legătura între părinte și copil este atât de puternică încât ea face cu putință nu numai una te bucura de celălalt, ci mai ales una te jertfi pentru celălalt. Ai dat celălalt tot, la nivelul cel mai elementar. Nu e vorba de a da din ceea ce ai, lași o cenire, dai un nume, ci a da din ceea ce ești și te constituie în chip intim. Dai din foamea ta, dai din oboseala ta, dai din carne. De altă parte, iubirea filială, corespondent răsturnată a iubirii părâncești, această legătură corporală pare cumva de mare. Chiar dacă te descoperi în postura de fiu sau fiică, și chiar dacă, dacă recunoști propriile trăsături, în timpul mamei, nu această asemănare este pentru tine ca copil decisiv. Care este atunci motivul fenomenologic pentru care asemănarea dintre părinte și copil are o semnificație esențială în primul rând pentru părinte, și mai puțin pentru copil? Să fie vorba oare de faptul că temporalizarea esențială a existenței noastre se împlinește porunca de la viitor? Întrebarea pentru copil, poate nu asemănarea cu părintele său este fundamentală. Asemănarea mai multată. Că ceea ține de trecutul meu esențial. Și de faptul că este și faptul că e esențial că fapt că părintele este temei generativ și deschide o lume și deja deschide o lume, deschide și un viitor. Condiția de fiu este aceea unei ființă care se recunoaște ca fiind generată și care, recunoscându-și propria origine, este recunoscătoare pentru propriul fapt de a fi. Și în această recunoștință îl cinstește pe cel care stă la pregătirea specială ca pe acel ține canon al ființei proprii. În schimb, pentru părinte, faptul de a se recunoaște în chipul și în ființa propriului copil a îndărat o formă specială de viitor. Eu viitorializez prin fiul meu, prin fiica mea. Am amintit mai devreme exclusivitatea pe care anumite modalizări ale iubirii le revenim. În speță, cele în care singularitatea celuia, unicitatea lui este venitor. Există, desigur, și moduri ale iubirii în care nu apare exigența exclusivității. În relația părinte-copii, cel iubit nu poate pretinde în mod exclusiv iubirea și iubirea, căci, așa cum iubirea părintească se poate împărtăși mai multor copii, tot așa și iubirea filială poate merge cu tip legitim și către mamă și către copii. Nici iubirea patrului nu are o caracteristică exclusivă. Aproape nu este doar unul anume, un altul privilegiat ce capătă un statut de la care ceilalți ar fi excluși, ci fiecare dintre ei este aproape. Atunci, unde anume și de ce apare exigența exclusivității? Este evident că iarăși este prezentă în iubirea erotică, unde ideea de fidelitate, de angajare reciprocă, etanșă, monadică, are această dimensiune exclusivă. Iar transgresarea acestei exigențe lezează esența femeilor, prin contact de trădare, generând patima negativă a oricărei iubirii erotice, de o zi. Exclusivitatea apare doar și la cealaltă extremitate a evantaiului de posibilități pe care le-am dat în femeilor. Cel puțin în cadrul monoteismului, exigența de a iubi în fiind exclusiv pe Dumnezeu, de a nu avea alt Dumnezeu în afara lui, are caracterul unei porunci. Iar încălcarea ei este sinonimă cu apostazie. Să întrebăm acum, în ce mod se interrelaționează aceste modalizări, atât distinct al iubirii? Putem oare să presupunem că din punct de vedere structural există între aceste modalizări anumite raporturi de întâlnire ontologică? Am sugerat mai sus că iubirea fraternă are la bază întâlnirea dintre o iubire filială și o iubire părintească. Căci abia atunci când iubirea filială întâlnește iubirea părintească și o sesizează ca pe o origine iubitoare, ea poate descoperi că originea iubitoare iubește și fiul ei să care să dați în astfel, iubirea fraternă se poate naște doar în ceea ce se recunoaște întâi de toate ca o grață. Și care ca o grață preia asupra sa iubirea părintelui său pentru cea și a ei săi, pentru fratele său. Prin urmare, iubirea filială este cea care terminează și face putință iubirea fraternă prin asumare și părinte. Deci este un raport de temere. S-ar putea spune că și iubirea părintească este făcută cu putință la unul ei de ceva, la unul de iubirea erotică. Căci doar în măsura în care o iubire erotică se împlinește în fecunditate, devine posibilă survenirea unei astfel, copilului, în raportul care se va avea acum modul specific al iubirii părinte. Această stratificare se continuă și în privința iubirii filiale. Pentru mine, ca fiul, iubirea părintească a părintelui meu pentru mine este făcută cu putință de o altă iubire, mai primordială, în speță iubirea dintre părinții mei. Faptul că acest eveniment primordial îmi este mie, ca fiu, inaccesibil și că trebuie să rămână ca atare inaccesibil, referindu temeiul fenomenologic ce face cu putință orice normativitate, fie ea de ordin religios, moral sau social, referitoare la această problematică. Putem astfel presupune că la dependia nivelului cultur din nivel la eros, codări social, restricții morale sau interdicții religioase, stau structuri fenomenologice atom de sens constructiv. În orice caz, putem spune că, cel puțin acest registru familiar, iubirea erotică este primordială în raport cu cea cu modalizarea iubirii. Căci am văzut, doar în măsura în care o iubire erotică se împlinește, devine cu putința vieții unui al treilea în raport cu care avea bun capăt de sens și iubirea părintească. Și doar iubirea părintească face cu putință iubirea filială, care la rândul ei, întâlnind sursa, face cu putință în sfârșit iubirea fraternă. Sper că urmăriți adolescența. Putem însă presupune că iubirea fraternă face la rândul ei cu putință iubirea amicală, prietenia. În ce raport structural stau în sens fenomenologic fratele și prietenii? Deși matricea structurală a fraternității ține de logica unei reciproce apărări și protecții, nu este nici exclus ca ceva din povara ființială a fraternității să se transferge asupra fratelui. Astfel că, în raport acestui ontologic încorporător al fraternității, originea este la ceva care nu și apasă. Familia, deci, astfel de raport acestui registru ontologic încorporător al provenienței, în care și fratele rămâne inevitabil prins, familia ajunge să fie ceva de care trebuie să scape. Un altul, străin și nou, în speță, prietenul, dar poate și iubita, ajunge să fie privilegiat să capete o anumită preeminență. Imanența familiei mele, copilul, cea în care am trecutul esențial, trebuie astfel depășită către transcendența celuilalt, către viitorul esențial de care acesta deschide. Aceasta nu exclude, desigur, ca o anumită întruchipare a celuilalt, în speție iubita, să ducă cei din urmă la o nouă constituire ontologică, la o nouă familie, care este de aceasta vieta ta, prezentul tău, în raport cu care și proprietul și vor reface de complot această logică situală a devenirii, care vă convine noi. Este de remarcat că, uneori, atât iubirea părintească, cât și iubirea filială, tind să se topească în forma mai comodă a prieteniei. Cu alte cuvinte, pare că vine necomenat. Ca toată cifrul, să fie mai degrabă prieten decât toată cifrul. De unde provine această notă de convenant? Provine din egalitatea de care stabilește prietenia asta. Nu ajunge așa nici cu o încăpătă asimilie. Nu mai există nicio ordonare ierarhică, nu mai există nicio obligație. Nici aceea de a purta de grijă, de a apăra, de a proteja sau de a vedea creșterea, nici de fapt. Nici aceea de a mulțumi recunoscător din partea fiului. S-ar părea deci că, pentru ca relația dintre tată și fiul se poate transforma în relații de interdependență, trebuie ca și părintele și copilul să fie decis să uite ceva. În speță, tocmai temeiul relației lor, sensul originii. Doar în măsura în care fiul uită că tatăl este cel care, ca origine, l-a făcut cu putință, doar în această măsură ajunge el să se considere egalul tatăl. Ține la el de sigur, dar așa cum zile mai. Astfel, iubirea filială, care în forma sa genuină ne cunoaște în părinte sursa vieții sale și mulțumește cu recunoștință ontologică pentru aceasta, devine o amiciție, o prietenie difuză, mică, lejeră. Și reciproc, doar măsura care tatăl uită la rândul său că a fost investit într-un mod înfricoșător, ca oriine a unei alte ființe, oriine a unei alte ființe, poate el să atenueze caracterul nefamiliar al acestui investitor. Și să își acomodeze statutul în familiarul unei patrie amiciții, ci se derogează de orice alte responsabilități elementare. Dar nu cumva această schemă este cam legită. Dacă părintele doar îngrijește și protejează, iar copilul doar mulțumește și este recunoscător, părintele sale, cum poate apărea bucurie? Și totuși, cel puțin pentru o vreme, părintele și copilul se joacă între ele. Această dimensiune logică este esențială pentru prospețimea raportului între cei doi, care, altfel, abandonat în pura ierarhie, inerția ierarhiei, s-a clasificat. Atunci când copilul se joacă cu părintele său, atunci când îl descoperă ca un partener de joacă, părintele devine el însuși copil, redomorând astfel frânzimea propriei copilării. În acest sens, nu este importanță faptul că raportul copilului propriu este pentru părinte, nivelul existențial unic de a se surprinde pe sine din nou, de tot rază. și de a se raporta cu o altă măsură de sens la propriul părinte. Căci doar măsura în care trăiește cu un propriu experiența purtării propriului prunc îți devine de deplin transparentă în datorarea ontologică pe care ai ca o asuma în credința propriului părinte. Să facem pas mai departe. Ne putem întreba totodată dacă absența întâmplătoare a uneia sau altea dintre modalizările iubirii sau absența unui atom determinat ce configurează această modalități nu ar fi un argument împotriva sensului lor structural esențial. Bunoare dacă într-un caz fapt, un copil se naște fără o prealabilă iubire a genitorilor. Vin și dintr-un accident, din întâmplare sau chiar din violență. Înseamnă oare că descrierea formală de mai sus ar fi invalidată? Oare nu cumva mai degrabă acest caz faptic ar trebui înțeles el însuși, din punct de vedere fenomenologic, tot ca o modalitate privativă și sărăcită, una ce nu poate fi interpretată realmente decât pornind la structurul fenomen plenar? În chip esențial, iubirea părintească și apoi cea filială presupune iubirea erotică, chiar dacă în chip faptic ea a lipsit. În speță o presupune ca lipsă, ca element privativ. Similar, ne putem întreba de asemenea, dacă iubirea filială poate să se nască în absența iubirii părintești. Dacă părinte nu își iubește lucrul, dacă părăsește, la abandonează, poate oare copilul să-și iubească în necunoscut părintele? Poate că nu. Însă, în structura esențială a ființei fiului, chiar dacă faptul părintele lipsește, locul esențial al părintelui este mereu prezent în inima însuși a acestui abandon. Și ca atare nu poate fi extirpat. Chiar dacă este negat, locul său vor rămâne. Și din această rămânere din are o efectivitate a sa, o iradiere, a cărui sens ar trebui identificat pe cont propriu de fiecare în parte. Bunoară, acest loc ontologic al tatălui, gol fiind, poate fi eventual umplut prin trecerea într-o altă simptomă de sens. Lucrurile vom vedea în continuare. Câteva dintre modurile iubirii amintite până aici, iubirea erotică, cea părintească, cea filială și cea paternă, ar putea fi circumscrise în chip provizoriu idei de iubire familială, care angajează o comunie de sânge, deci o legătură esențială în care e angajat trupul. Însă, o altă cu iubirea religioasă, intrăm în registrul nefamiliar, care e nefamiliar tocmai prin absența oricărei dimensiuni ce ține de intracorporalitate. Deci, de trupe, aceasta nu înseamnă că nu vom găsi aici câteva dintre structurile dezvoluite din acum, fie ele proiectate hiperbolic sau sublimate. În acest registru al nefamiliarului, celălalt are două ipostaze, Dumnezeu și aproape. Aceste ipostaze sunt relaționate într-un mod concret. Celălalt absolut este Dumnezeu, la care pot să mă raportez fie împlinind într-un vag și care reflexiv, cred că există ceva, fie înțelegând în mod activ teologic. Deci mă pot raporta la celălalt absolut ca la sursa absolută a ființei mele, ca la Părintele Ceresc, prin a cărei purtare de grijă eu sunt, clipă de gând, clipă cel ce sunt. În acest sens, iubirea de Domnul și iubirea filială au o legătură structurală esențială. Însă iubirea omului pentru Dumnezeu, iubire filială hiperbolizată, nu poate surveni decât ca răspuns. Ea nu poate fi originală, ci este cu putință doar ca efect secundar al resimțirii unei iubiri primordiale, iubirea lui Dumnezeu pentru om. Aceasta poate fi putință iubirea omului pentru Dumnezeu. Cum poate fi simțită această prezumtivă iubire primordială, care tocmai că este inaparentă, neevidentă, invizibilă? Deci cum ar putea fi ea resimțită această iubire primordială, altfel decât ca bucurie elementară în raport cu simplu fapt de a fi? Această bucurie pentru faptul că sunt. O bucurie ce se revarsă apoi în recunoștință, una direcționată într-un chip mai mult sau mai puțin bar, ar putea constitui atomul fenomenal ce face cu putință orice ridicare a întrebării viitoare la un tu de un individ. Întrebăzut, ghicit sau intuit ca sursă ultima propriei fapt de a fi. Avem aici de a face cu un paradox sau cu o circularitate de neocolit. Pe de o parte, nu-l putem iubi pe Dumnezeu decât dacă înțelegem pe cont propriu în ființa noastră intimă că Dumnezeu este cel care ne-a iubit înaintea noastră pe noi. Putem ajunge la vechea înțelegere împlinită în ființa noastră cea mai profundă că Dumnezeu ne-a iubit pe noi numai printr-o anumită raportare efectivă la Dumnezeu, una în care ne recunoaștem ca fi. Deci, într-o raportare ființială iubitoare. A doua modalizare la iubirea religioasă e iubirea de aproape, Caritas, Agape, analogică cu iubirea fraternă. Geneza ei fiind similară. Așa cum, pe registrul mondan, eu, recunoscându-mă în prima instanță ca o joacă, ca subiect, esențialmente raportat la părinte. Înțelegând apoi, într-o a doua instanță, iubirea părintelui ca origine a unui subiect subiect. În ce din urmă îi recunosc într-un al treilea rând pe aceștia care părinte în frații. Și asumând pe propriu iubirea părintelui meu pentru ei, ajung să iubesc și eu, ca la rândul meu, cu iubire fraternă. Tot așa, în registrul nefamiliarului, iubirea omului pentru Dumnezeu descoperă iubirea lui Dumnezeu pentru oameni și asumă această iubire a Domnului ce se revarsă asupra tuturor să fie. Da. Două bani. Deci, asumă această iubire a Domnului ce se revarsă asupra tuturor semenilor. Iubirea de Domnul, iubirea pe care Domnul o are și pentru ceilalți oameni. Se reflectă astfel în iubirea pe care o are omul asupra semenilor. Deci, paralelismul acesta dintre registrul familiar și cel nefamiliar, iubirea filială a mea pentru părintele meu corespunde cu iubirea de Domnul. În iubirea părintească a mea pentru copilul meu se poate întrezări ecoul iubirii lui Dumnezeu pentru om. Iar în iubirea fraternă, corespunde iubirea mea. Deci, să ne vedem de clar. Există însă și câteva modalizări care nu intră în această simetrie. Iubirea erotică și iubirea pur amicală. Lor nu le găsim corespondent structural în registrul nefamiliar. De ce? Cu iubirea erotică este principiul simplu de răspuns. Dominația enormă a corporalității o exclude din registrul pur spiritual care este ce cum scrie registrul nefamiliar. Deci, e prea mult scopat. Dacă e terminat. E cred că mi-ar fi greu să determinăm relația dintre om și Dumnezeu ca pe relația amicală, de pură prietenie. Deși o putem, o să pe capul unei iubire. Filial, dacă primim dinspre noi, prietească altul. Dar de ce nu o putem vedea și ca pe o prietenie? Poate pentru că prietenia are în constituția ei o anumită componentă a lejerității, a unei gratuități care ar fi ușoară. În timp ce relația religioasă de iubire are o gravitate și o seriozitate incontornabilă. Bună oară, aici nu poți să ne vedem. Chiar și cel mai exigent dintre prietenii nu poate angaja nimic comparabil cu gravitatea absolută ce răzbate din relația religioasă de iubire. Acest lucru se explică prin faptul că în iubirea de Domnul se află incontornabilă frica de Domnul, care nu trebuie confundată cu niciuna dintre fricii formele cotidiene ale fricii. Dacă omul religios stă cu o iubire plină de sfocă cu tremurare în fața celui pe care îl cunoaște ca fiind Domnul și Stăpânul vieții mele, cum ce trebuie să a cărui milă este mai mult decât viața, cum spune Psalmul 62, în schimb nimic din această tensiune verticală nu se poate instala în spațiul pur prietenii. Între cei de pole relații trebuie să rămână în linii mari, dar pe un același palier, într-o relativă egalitate cu rezultate. Acest echilibru între cei doi poli poate face cu putință ludicul și lejer oricărei amiciții, cu toate autoritățile și anunțamentele care o locuiesc. Evident, această lejeritate, care de totul general la relații de prietenie, poate, trebuie să aibă la temelul său un creu de serios și de grav, dar totul general la amiciții, al prietenii, este dat un cotidian a te simți mai putut. Dar atunci, nu am putea găsi o legătură de esență între prietenie și iubirea pentru aproape? În caritas sau agape, nu sunt ceilalți aproape, nu sunt ceilalți niște prieteni ca niște prietenii mei. Desigur, în cadrul fenomenului prieteniei există, fără îndoială, și un moment protectiv și unul etic. Mă gândesc la bine unui prieten și pot avea grijă de fiecare. Însă, în mod dominant a unei prietenii este, cum spuneam, una de simți bine împreună. În raport cu această esențială bucurie reciprocă, toate și alte note par a fi secundare. Prin urmare, determinantul într-o prietenie este reciprocitatea, în speță aceea unei bucurii cu câteva lejere, iar pierderea acestei note esențiale duce inevitabil la dizolvare. Uneori, când o prietenie devine excesiv de exigentă, ea perifitează prin aceasta tocmai bucuria lejeră a faptului a fi împreună cu oameni, într-o reciprocă îndrăgire, așadar, însuși temelul existenței sale. În schimb, în iubirea de aproapele nu este esențială reciprocitatea. Iar lejeritatea este înlocuită cu o esențială greutate, cu anumită povară. Cel animat de agape sau caritas nu așteaptă să fie iubit de amorul său. El este mai degrabă cel ce servește, cel pus în slujba celuilalt, cel chemat să-l asiste, să-l sprijine, să-l hrănească, neașteptând nimic pentru el. El se cestește fără a aștepta nici recunoaștință, nici recunoaștere, iar aici avem de a face, în mod esențial, cu un raport asimetric, fenomenologic. Mă voi opri aici cu această exploare fenomenologică, deși ea poate fi extinsă pe palierele cel mai concret care le ține. Pentru moment, este suficient să vedem că înțelegerea erosului, pornind la sintaxa mai amplă a fenomenului iubirii, în vecinitatea eticului, deschide o rețea complexă de întrebări, care merită în continuare aprofundate în detaliu fiecare parte. Însă nu atât pentru a găsi răspunsuri, fie ele vagi sau precise, cât pentru a descoperi bogăția ascunsă pe care aceste interogații le poartă. Pentru a permite ca aceste întrebări să înțeleagă o realitate de lucru. Fenomenologia, dacă asumă pariul unui studiu aplicat, unul care nu se schimbează public în fața caracterului unul poate prea direct al unor atalentele lor, dar care celorlalte nu evită să pună în lumină structuri ale fenomenelor puse în lumină și nu doar niște simple considerații subiective, deci fenomenologia poate astfel să ne pune pe gândul să trezească în lumină, în lumină și în sensul care alimente exact